Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. We'll be right back. I to jest 8 minut po godzinie drugiej. Za nami Kruder and Dorfmeister, High Noon. A my się przenosimy znowu na nasze rodzime sceny muzyczne. Grupa Ptaki. Bardzo zresztą ciekawy zespół, już powstały w XXI wieku w utworze Warsaw. To była grupa Ptaki w utworze Warsaw. Tak też można sobie wyobrażać to miasto. Cóż, no sztuka daje możliwości właściwie nieograniczone. Tak też jest z następną formacją, która jest doklejona do naszego całego dzisiejszego, proszę Państwa, galimatiasu. Underworld, już specjalnie chyba nie muszę go przedstawiać, też jest częstym bywalcem w audycjach muzycznych, które mam możliwość prowadzić. Ship Hold Test i Underworld. Loose, tie, unbuttoning, To był utwór Sweepwall Test w wykonaniu grupy Underworld. To wszystko, proszę Państwa, w Aptece Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Tak jak wcześniej zapowiadałem już przy prezentacji utworu grupy Queens of the Stone Age, że będzie Protoplasta, czyli pierwszy zespół Josha Homa, zespół Kajesz, który zresztą miałem okazję oglądać na żywo na jednym z takich koncertów na początku lat 80. jeszcze w Berlinie Zachodnim, proszę Państwa, jeszcze przed zburzeniem muru berlińskiego, czyli tej właściwie najbardziej zapamiętanej części żelaznej kurtyny. na dzielnicy Kreuzberg, dokładnie na Hermannplatz. Nie pamiętam tylko, jak nazywał się klub. Zresztą nie jest to dzisiaj już takie istotne. Zespół zaczynał parokrotnie. Ten, proszę Państwa, ten koncert, gdyż przepalały się filtry olejowe, których używali do swojej scenografii, ale to już jest zupełnie inna historia. Grupa KS i Katamaran. Jeszcze do tego przypomniałem sobie, proszę Państwa, dokładnie właśnie, że przy tym utworze te filtry olejowe się przepalały, włączane było światło, bo Josh wtedy zarządzał. Koniec grania, bez scenografii, nie lecimy dalej, to musi być naprawione, więc jak to w Niemczech, obsługa techniczna precyzyjnie wykonywała wszystkie polecenia i koncert toczył się dalej swoim torem. A my już, proszę Państwa, wracamy, a właściwie z Berlina przenosimy się do Polski, do grupy Bluszcz, który dzisiaj usłyszymy w utworze Lamparty. Jesteś najmniejszy z najmniejszych. Jesteś komikiem tak bardzo i śmiesznym. Ona

when it's all said and done, and you're out there, pushing ahead, rising, alone, way past anything familiar, then you see a light, and you think to yourself, I'm almost there, I can see it. And your confidence rises, you drop your guard, as the edge breaks away, that's what it's got you. I to była, proszę Państwa, grupa King of the North, czyli Król Północy, The Mountain. Jest 36 minut po godzinie drugiej. To jest trzeci program Polskiego Radia. Wrócę dzisiaj do grupy Nancy Reagan, z którą zresztą miałem też zaszczyt podróżować w trasie koncertowej. Jeszcze dodatkowo była, a właściwie można powiedzieć, przede wszystkim grupa Kryzys z Robertem Brylewskim i do tego wszystkiego jeszcze Apteka, tak jak w Aptece Nocnej mogę sobie pozwolić na to, żeby o tym powiedzieć. Dzisiaj zaprezentuję Nancy Reagan, zresztą jeden z ładniejszych utworów pod tytułem Gabi. Zdjęcia Tak, proszę Państwa, fantastycznie się oglądało Martinez z jej zespołem Nancy Reagan, szczególnie właśnie w tym momencie, kiedy jeszcze można było mieć skalę porównawczą z zespołami, które też grały w tej trasie, o której wspominałem przed utworem. Jest za 20 minut, znaczy 20 minut do godziny trzeciej pozostało. Przyszłość startuje powoli, tak śpiewa grupa The Kills, której teraz posłuchamy. Future Start Slow i The Kills, a teraz już trio z Trójmiasta w trzecim programie Letko i Popsysze. coraz głębiej, gwiazd coraz więcej. Idę coraz głębiej, gwiazd coraz więcej. Trójka, czyli trio z Trójmiasta w trzecim programie. To była grupa Popsysze i Letko. A ja już nie będę się tutaj rozwodził. Grupa naszych przyjaciół ze Słowenii, grupa Laibach i Whistleblowers. I tak już się, proszę Państwa, zakończa dzisiejsza apteka nocna. Pozostajemy jeszcze na sam koniec w krainie doznań metafizycznych. Z Państwem żegnają się Justyna Grabasz, Halina Leszczyńska i przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski, a tą metafizykę zapewni nam na zakończenie po aptece nocnej Dead Can Dance i Kiko. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.